هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. فرديري صان يريو ذزر أشت أذار نكت بوت، atëherë ai pa tjetër ka nevojë që dikush të udhëzoj në udhëtimin e ti, ti bëj të njohur ati rreziqet e udhëtimit dhe ti sqaroj se ku e qënë rruga që ka marë. A do të dërgon atë në gjennetin e Zotit të ti që më pastaj të gëzohet, apo mës e bëzot në zjarin e gjehnemit që të hidhrohet. يهذبنا العمل به كتاب الله لا شيء سوى يهذبنا. O ju njerëz, thot Allahu Azza wa Jall, vërtet ka ardhur tek ju një prov bindse, që është fjala për Muhammedin alayhis salam, nga Zoti juaj, dhe ne ju kemi zbritur një dritë të qartë, që është fjala për Kur'anin vëzër. Kështu, përsa u takon atyre që besuan në Allahun dhe unë bështetën fort tek ai, ai do t'i pranoj ata të përkujtimi dhe mirësit e ti, dhe do t'i udhëzoj drejt ti me rrugë të drejtë. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله. قال الله عز وجل القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أي është një libër i nderuar dhe i vlerësuar, nuk hyn gënjeshtra në të as nga para e as nga prapa. Ai është i zbritur nga Allahu, më i urti, më i denjë dhe zotëruesi i të gjitha lavdërimeve. ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. نقا دشيم فرا سكرآني أشتمركولي أهابتش مغذزر në të janë lajmet e atyre që kanë kaluar dhe që do të vinë pas. Nuk është dallje vëzër, çdo mendje madh që e le atë për shkak të mendje madhësis, pa dyshim se do të shkatron atë Allahu Azza wa Jall. Kush kërkon udhëzim në diçka tjetër veç ti, e humb atë Allahu Azza wa Jall. Ai është pa dyshim litar i fort i Allahut, është përkujtim që përmban urtësi vëzër, nuk humbin për shkak të ti njerëzit, nuk ngopen duke përfituar prej ti dietaret, nuk vjetrohet duke u përsëritur, nuk mërzitet lexuesi i ti nga leximi i shpesht, çuditrat e ti vëzër nuk mbarojnë kurr, nuk vonuan as xhinet ta besonin kur e dëgjuan ata, bile than inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bih. Me të vërtet që kemi dëgjuar këndim të Kur'anit mrekullueshëm, ai udhëzon në rrugën e drejtë dhe ne kemi besuar në të. Kush flet me atë që përmban ai vëzër, ai e ka thënë të vërtetën. Kush punon me të, pa dyshim se do të shpërblehet. Kush gjykon me të, gjykon me drejtësi, dhe kush fton në të, udhëzohet në rrugën e drejtë. Allahu i madhruar subhanahu wa ta'ala Kur'anin e ka bërë sfidë për gjithë njerëzimin dhe zër arabët në kohën e të cilëve zbriti, e të cilët kishin arritur në atë kohë kulmin në aspektin gjuhësor, si dhe gjithë njerëzimin deri në ditën e kiametit. Walla yalzamuna wa kul ma naman لزم الهدى ما هانا. Dhe nëse ju o njerëz, thot Allahu Azza wa Jall, dyshoni për atë, pra për Kur'anin, që ne i kemi zbritur robit ton, Muhammedit, atëherë bëni edhe ju një sure të ngjajshme si ajo dhe thirrni dëshmitarët tuaj përveç Allahut, nëse jeni të drejtë. Por nëse nuk e bëni dot atë dhe ju kur nuk do ta bëni, thot Allahu, atëherë kini frikë zjarin e xhehenemit, lënda djegse e cilit janë njerëzit edhe gurët i përgatitur për jo besimtarët. Në një ajet tjetër thot Allahu Azza wa Jall, dhe ky Kur'an është i tillë që kur nuk do të mund të bëhet nga dikush tjetër përveç Allahut, por është njëkohësisht edhe vërtetim i shpalljes para ti, pra të Teuratit, Injilit e tjerë, dhe shpjegim i plot i librit për cilin nuk ka pikë dyshimi se është nga Zoti i gjithësisë. Apo mos thonë, ai Muhammedi, thot Allahu, e ka fabrikuar ata, thua ju, silni atër një sure si ato të tijat, pra të Muhammedit, thërisni edhe këtë mundeni përveç Allahut, nëse jeni të drejtë. Fëmnah lehu mimma të gjhudu amana, rëttil fa inna kulubana. Si duhet tjetë gjendja jonë me këtë Kur'an, pasi qenka dhe është me të vërtet një mrekulli e papar, një mrekulli madhështore prej të madhit Allah subhanahu wa ta'ala. Cila është gjendja jote me Kur'anin, apo e lexon atë, apo merr prej ti mësime? Gjitha këto pyetje të cilat duhet t'ja parashtroj secili vetes, apo punon me ato që gjendet në të pasaj, apo po e mban të thjesht në raft apo bibliotek si shenjë mirësie e për të thënë se je musliman? A nuk e dini ju se shembulli i ati që e lexon Kur'anin dhe ati që nuk e lexon atë është sikur se shembulli i gjallit me të vdekurin? Ai i cili nuk e lexon Kur'anin është i vdekur edhe pse merr frym, et ha edhe pi vëzër. Pejgamberi jon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam na ka shpalosur në hadithe të ndryshme vëzër, në njërin prej tyre ai ka thënë, kush lexon thot vetëm një shkronjë nga Kur'ani meriton thot një shpërblim, ndërsa një emir është sa vjet të ngjajshme me të, nuk jam thot duke thënë alif lam mim është një shkronjë, mirë po alif është një shkronjë, lam është një shkronjë dhe mim një shkronjë. داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلندريمت لفضاتت ذعذريمت إتاكوين فتم الله سبحانه وتعالى أتا فلندريم ذا فتم بريتين ديهم ذا فالي كركوين. Kënda udhëzën Allahu në rrugën e drejt nuk ka kushtë e hum, dërsa atë të cilin Zoti gjelle shënuhu elen në humbje, nuk ka kushtë e udhëzën në rrugën e ti të drejt. Për shëndetjet tona më të sinqerta ja dërgojmë pejgamberit ton të dashur Muhammedit sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, familjes së ti, shokve të ti dhe të gjithë besimtarve të cilet e kanë ndjek rrugën e pejgamberit alaihi salam deri në këto dit, dhe do të ndjekin po të njëjtën rrugë deri në ditën kur do të takohemi me Allahun të baraka wa ta'ala. Nuk ka dyshim se fjala më e mirë është fjala e Zotit gjelle shënuhu. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Gjërat më të këqijat në fejen të shpikurat, çdo shpikje është risi, është bidat, çdo bidat është lejfitje ose humbje, ndërsa çdo humbje në fund të çon në zjarrin e xhehenemit. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet kush pas Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij. Të ndëruar vëzër besimtar, e këshiloj vetën fillimisht e pastaj edhe juve me frikë ndaj Zotit gjellë shanuhu. Thotë Allahu Azza wa Jalla në Kur'an, o ju të cilët keni besuar, kini frikë Allahun me një frikë të sinqert dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë musliman. Për deri sa njeriu vëzër është udhëtar në këtë botë, atëher ai pa tjetër ka nevoj që dikush të udhëzoj në udhëtimin e ti, ti bëj të njohur ati rëziqet e udhëtimit dhe ti sqaroj se ku e qën rruga që ka marë, a do të dërgon atë në gjennetin e Zotit të ti që më pastaj të gëzohet, apo mës e bozot në zjarin e gjehnemit që të hidhrohet. Nuk ka dyshim vëzër të dashur se Allahu subhanahu wa ta'ala dërgoj të dërguar besnik, pra pejgamber të cilit ishin besnik, dhe zbritin bita libra me cilat i ruajnë edhe i ndriqojnë rrugët këtyre udhëtarve. Më pas e mbylli ciklin e pejgamberve me zotrin e tyre, udhëzuesin dhe përgëzuesin, kupaqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, pra mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu wa ta'ala vëzër e mbështeti atë me mrekulli dhe izbriti ati fjalën e tij. Thot Allahu azza wa jalla në Kur'an, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. O ju njerëz, thot Allahu Azza wa Jall, vërtet ka ardhur tek ju një prov bindse, që është fjala për Muhammedin a.s. nga Zoti juaj, dhe ne ju kemi zbritur një drit të qartë, që është fjala për Kur'anin vëzër. Kështu, përsa u takon atyre që besuan në Allahun dhe unë bështetën fort tek ai, ai do t'i pranoj ata të përkujtimi dhe mirësit e ti, dhe do t'i udhëzoj drejt ti me rrugë të drejt. Allahu i madhruar vëzër e pajisi çdo të dërguar e dini me mrekulli që vërtetonte profetësin e tyre, pra pejgamberllokun e tyre, dhe me anën e cilave do t'i besonin pra popujt tek të cilët ata u dërgonin. Mirë po, këto mrekulli mbaruan me vdekjen e të dërguarve, përveç mrekullis më të madhe vëzër, me cilin Allahu subhanahu wa ta'ala pajisi vullën e pejgamberve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahu pra i dhuroj ati ndër të tjera një mrekulli e cila është e pa vdekshme dhe do tjetë deri në ditën e kiametit, dhe që do të sfidoj pa dyshim të gjitha kohrat, e që është pra Kurani vëzër. Thotë Allahu azza wa jalla në Kur'an, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أي është një libër i nderuar dhe i vlerësuar, nuk hyn gënjeshtra në të as nga para e as nga prapa. Ai është i zbritur nga Allahu më i urti, më i denjë dhe zotëruesi i gjitha lavdërimeve. Ndërsa vëzër, pejgamberi jon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thën, çdo të dërguari Allahu i ka dhënë mrekullit mjaftueshme me anë të të cilave i kanë besuar popujt e tyre, ndërsa thot mua më është dhënë shpallje Kur'ani dhe unë shpresoj thot të kem më shumë ndjekës se sa ata. Pra pasues, nuk ka dyshim pra se Kur'ani është mrekulli e habitshme vëllezër. Në të janë lajmet e atyre që kanë kaluar dhe që do të vinë pas. Nuk është tallje vëllezër. Çdo mendje madh që e le atë për shkak të mendje madhësisë, pa dyshim se do ta shkatron atë Allahu Azza wa Jall. Kush kërkon udhëzim në diçka tjetër veç ti, e humb atë Allahu Azza wa Jall. Ai është pa dyshim litar i fort i Allahut, është për kujtim që përmban urtësi vëllezër. Nuk humbin për shkak të ti njerëzit, nuk ngopen duke përfituar prej ti dietarët, nuk vjetrohet duke u përsëritur, nuk mërzitet lexuesi i ti nga leximi i shpesht, çuditërat e ti vëzër nuk mbarojnë kur, nuk vonuan as gjinët të besonin kur e dëgjuan ata, bile than, inna semihna Kur'anin ajaba, jehdi ila rrushdi fa amen nabih, me të vërtet që kemi dëgjuar këndim të Kur'anit të mrekullueshëm, ai udhëzon në rrugën e drejtë dhe ne kemi besuar në të. Kush flet me atë që përmban ai vëzër, ai e ka thën të vërtetën. Kush punon me të, pa dyshim se do të shpërblehet. Kush gjykon me të, gjykon me drejtësi, dhe kush fton në të, udhëzohet në rrugën e drejtë. Allahu i madhruar subhanahu wa ta'ala Kur'anin e ka bërë sfidë për gjithë njerëzimin vëzër. Arabët në kohën e të cilëve zbriti, e të cilët kishin arritur në atë kohë kulmin në aspektin gjuhësor, si dhe gjithë njerëzimin deri në ditën e kiametit. Ata nuk kanë mundësi të vinë me të ngjajshëm se ky Kur'an vëzër, bile si që thot Allahu as me një sure nuk mund të formojnë. Thot Allahu Azza wa Jall, kulla in ijtama'at al-insu wal-jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithlih walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Thuaj, nëse njerëzit dhe gjinët do të mbledheshin të gjithë bashk për të nxjerrë ngjasimin e këtij Kur'ani, ata nuk do ta bënin dot për ngjasimin e tij, edhe sikur ta ndihmonin njëri tjetrin. Në një ajet tjetër thot, "Falyatu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin", le ta bëjnë ata atëherë një rrëfim të vetëm që ti përngjaj ati Kur'ani, nëse janë që e flasin të vërtetën. Nësa në ajetet e tjera të ndëruar vëzër, Allahu Azza wa Jell thot, wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Dhe nëse ju o njerëz, thot Allahu Azza wa Jall, dyshoni për atë, pra për Kur'anin, që ne i kemi zbritur robit ton Muhammedit, atëherë bëni edhe ju një sure të ngjajshme si ajo dhe thirrni dëshmitarët tuaj përveç Allahut, nëse jeni të drejtë. Por nëse nuk e bëni dot atë dhe ju kur nuk do ta bëni, thot Allahu, atëherë kini frikë zjarrin e xhehenemit, lënda djegse e cilit janë njerëzit edhe gurët i përgatitur për jo besimtarët. Në një ajet tjetër thot Allahu Azza wa Jall, dhe ky Kur'an është i tillë që kur nuk do të mund të bëhet nga dikush tjetër përveç Allahut, por është njëkohësisht edhe vërtetim i shpalljes para ti, pra të Teuratit, Injilit e tjerë, dhe shpjegim i plot i librit për cilin nuk ka pikë dyshimi se është nga Zoti i gjithësisë, apo mos thon ai Muhammedi, thot Allahu, e ka fabrikuar ata. Thua ju, sillni atëherë një sure si ato të tijat, pra të Muhammedit, thrisni edhe këtë mundeni përveç Allahut nëse jeni të drejtë. Edhe armiqtë vëllezër, më të përbetuar të pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam kanë pranuar se ai nuk është realizim i njeriut. Ata kanë ngelur të mahnitur pra kur kanë parë se ndërthurje e Kur'anit i kalon të gjitha kufit, ja se çka thën njeriu më me pozit në atë kohë të Kurejshet, kur kërkonin prej ti mendim se çfarë të thoshin njerëzve për këtë Kur'an në mënyrë pra që ata të mos e besojnë ata. Thot pasha Zotin, thot fjalet e ti, thot posedojnë bukuri, bazën e kanë thot stolisur dhe të frytshme, ndërsa për mbajtjen thot e kanë të menqur, të arsyshme dhe depërtuese. Ju nuk mund të thoni thot asnjë mendim për të e tjetë në formën e duhur. Ndaj gjejmë se Allahu vëzër edhe njëherë u atërheq brejtjen duke i kujtuar këtë realitet ku thot innehu le qawlu rasulin kerim wa ma huwa وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين فت الله عز وجل كي أشت مدفرتت فيالة أن يتدرقوار التندروار نك أشت فيال فيرشطوري أبابوئتي صابك تبسوني As nuk është fjalë fallxori sa pak që përkujtoni, kjo është shpallje e zbritur nga Zoti i gjithësisë, dhe në qoftë se ai Muhammedi do të kishte trilluar një thënje të gënjeshtërt për ne, ne padyshim që do ta kishim kapur për dorën e djathtë dhe me të vërtetë që do t'ja kishim prerë damarin e jetës. Megjithatë, jo të gjithë njerëzit vëllazër besuan se Kurani është vepër e Allahut Azza wa Jall, ndaj edhe gjejmë se Allahu këta njerëz i ka ftuar të meditojnë në të në mënyrë që t'u bëhet e qartë atyre se ai nuk është realizim i njeriut, sepse ai i tejkalon imagjinatat dhe shpejt të zbulon pra papuqinë e njeriut përballë kësaj mrekullie të papar. Thot Allahu Azza wa Jall, afala yatadabbarun al-Qur'an ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا انك امندوين فتفيل اتى قرآن فت كشتتين اي پري ديكويت تيتر ايو پري الله سيگوريش سدت كشن تيتر نتا ميافت كندر فنية اموس پرپوثية سا راست كمي دجوار سمندبتار dhe studiues të feve të ndryshme vëllezër kur kanë filluar ta studiojnë Kur'anin me qëllim që të gjejnë në të gabime dhe kundërthënje në mënyrë që të kundërvijnë muslimanëve duke publikuar më pasaj pra gabimet që ka libri i cili ata besojnë nuk kanë mundur kush të vazhdojnë nuk kanë mundur të vazhdojnë gjatë vëllezër sepse e kanë gjetur veten përballë një fenomeni të paarritshëm gjë e cila i ka shtyrë më pas pra që të mos ngurojnë për ta përçafojnë këtë fe dhe të besojnë se Kurani është më të vërtet libri i Allahut dhe jo vepër e njeriut. Një gjë e tillë ndodhte shpesh edhe me arabët në kohën e pejgamberit alayhissalam vëllezër kur dëgjonin Kur'anin që dilte prej gojës së tij e kuptonin se njeriu ishte i pamundur për ta përpiluar pra një libër të tillë apo fjalë të tilla ndaj besonin që me ndëgjimin e parë. Janë një rast të cilin e vërteton atë që thamë pra Tufejl ibn Amr ed-Dausi, i cili ka qenë një njeri i ndershëm dhe bujar, poet i talentuar dhe pris i fisit Daus vëllezër, Mekën e ka vizituar në vitin 11 të pejgamberllokut. Me atë rast banorët e Mekës i kishin përgatitur pritje me nderime të mëdha. Ata i thanë, o Tufejl, ka arritur në qytetin ton ku gjendet një njeri misterioz dhe për ne i pakuptueshëm, i cili na ndan thot në grupacione, bëri të ngrindemi me njëri tjetrin, flet sikur se magjistar, e ndau baban nga i biri, vllan nga vllai, burrin nga gruaja, kemi frikë për ty dhe për cilësit tuaj se mos po ju ndodh ajo që na ndodhi edhe neve. Mos bisedo me të dhe mos e dëgjo se ç'flet i than Tufejlit. Tufejli tregon më pastaj thot pasha Allahun as te për thot ishin këmbë gulës sa që vendosa të mos bisedoj me të e as mos ta dëgjoj atë kur unisa thot të shkoj në qabe i mbylla veshët me pambuk që të mos ndije pra kur gjë nga biseda e ti kur arita thot në qabe ai ishte duke u falu pransaj undala pran ti e Allahu thot nuk me la e të mos i dëgjoj disa nga fjalet e ti ligjërimin që e dëgjova ishte thot i këndshëm ndaj i thash vetes vaj halli për ty o Tufejl se çdo të gjej pasha zotin thot un jam poet i talentuar mund ta dalloj ligjërimin e mirë nga i keqi çka më pengon të dëgjoj ligjërimin e këtij njeriu pra i tha ky vetes nëse flet diçka të mirë thot do ta pranoj e nëse jo nuk do ta përfilli atë thot ndajta aty deri sa ai u nis për në shtëpi e për colla dhe kur hyri në shtëpi hyra edhe un pas ti pastaj i tregova se çfarë kam dëgjuar dhe ç'flasim për të dhe kujdesin e njerëzve për mua i tregova thot se i kam mbyllur veshët me pambuk por megjithatë kam dëgjuar diçka nga ligjërimi i tij pastaj i thash më tregon si qëndron puna me ty, a i thot ma prezentoj islamin dhe këndoj nga Kurani, thot pasha zoti kur deri atër nuk kam dëgjuar diçka më të bukur, qëfar ligjerimi thot mrekullueshëm, me njëherë thot pranova islamin dhe e shqiptova dëshmin e të vërtetës. Kështu Allahu Azza wa Jall vezër, pasi i bëri edhe kësaj pjesit njerëzimit të ditur se ky Kur'an është prej ti, të cilin ai e bëri shpallin e fundit dhe anulues të shpalljeve të mëparshme, deklaroj se ai do ta ruaj atë nga ndryshimet dhe devijimet me gjithë përpjekjet që bëjnë një gjë të tillë, pra ziliqarët ku edhe thot Allahu Azza wa Jall inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, vërtet jemi ne që e kemi zbritur Kur'anin dhe pa dyshim që ne do të jemi ruajtësit apo mbrojtësit e ti. Atëher ju të ndëruar vëzër, a nuk po e shohim pra se Allahu na ka ndëruar me të vërtet me një mrekulli të pavdekshme e cila posedon cilësi madhështore, e jo e si jo kur në të pra ku ka urtësi dhe vlerat pa krahasueshme për njerëzimin. Allahu i madhruar këtë Kur'an e ka cilësuar me cilësi të larta, ai është dritë dhe udhëzim vëzër, është shërim dhe mëshirë dhe këshill për njerëzimin, sikur se thot Allahu Azza wa Jall ja ejuha nasu qad ja'akum burhanu min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina, o ju njerëz, vërtet ka ardhur tek ju një provë bindse nga Zoti juaj dhe ne ju kemi zbritur një dritë të qartë, pra është fjala për Kur'anin, ndërsa në një ajet tjetër thot ja ejuha nasu qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi s-suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, o ju njerëz, thot Allahu, ju ka ardhur juve një këshill e mirë nga Zoti juaj, pra Kur'ani, dhe shërim për atë që gjendet në gjoksat tuaj, udhëzim dhe mëshirë për besimtarit. Cilësitë e Kur'anit vëzër janë të panumërta, aqë sa janë shkruar për to libra, por se del pyetja si duhet të jetë gjendja jonë me këtë Kur'an, pasi qenë ka dhe është me të vërtet një mrekulli e papar, një mrekulli madhështore prej të madhit Allah subhanahu wa ta'ala. Cila është gjendja jote me Kur'anin? Apo e lexon atë? Apo merr prej ti mësime? Gjitha këto pyetje të cilat duhet t'ja parashtroj secili vetes. Apo punon me atë që gjendet në të pasaj? Apo po e mban thjesht në raft apo bibliotek si shenjë mirësie e për të thënë se je musliman? Të jesh i sigurt vëzër se sa do që të mbash në një vend të dukshëm, sa do që të kujdesësh për të që të mos pluroset, edhe pse këto janë veprat pëlqyera, me gjitha të dije se nuk mund të të bëj ty një gjë e til as pak dobi. Nëse kjo është gjendja jon, atër duhet që sa më shpejt të ndryshojmë atë vëzër, duhet që të lexojmë Kur'anin dhe të marim prej ti mësime, sepse leximi i ti i jep zemrës vëzër dhe e qetëson shpirtin pa dyshim. A nuk e dini ju se shembulli i ati që e lexon Kur'anin dhe ati që nuk e lexon atë është sikur se shembulli i gjallit me të vdekurin? Ai i cili nuk e lexon Kur'anin është i vdekur edhe pse merr frym, hec, ha edhe pi vëzër. Vlerën e leximit të ti pejgamberi jon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam na ka shpalosur në hadithe të ndryshme vëzër. Në njërin prej tyre ai ka thënë, kush lexon thot vetëm një shkronjë nga Kur'ani meriton thot një shpërblim, ndërsa një emir është sa 10 të ngjashme me të. Nuk jam thot duke thënë alif lam mim është një shkronjë, mirë po alif është një shkronjë, lam është një shkronjë dhe mim një shkronjë. Dëgjoni vëzër se si pastaj i drejtohet Allahu azza wa jall atyre të cilët e dinë se ky është libri i Allahut. Thot wa ya'lam alladhina utul ilma annahu al-haqqu min rabbika fayu'minu bih فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ذما قلم تش اتا تسل و اش ضرور ديا تت من تمارين وش ساي قراني اش اي ورتيتا غا زوتي يت تش اتا تمن تبسوين نتا و تش زمرات اتيره تي نشترون اتي م بر اوليه اي ورتيت اش سي الله اش اوذزوسي دريت روغس دريت اي اتيره تش بسوين او تي ايتيلي po lexon dhe po mëson Kur'anin, a nuk ke parë se në të ka urdhresa dhe ndalesa? Po vall apo punon me atë që gjendet në të, apo e ndalon veten nga ndalesat e tij? Ne duhet vëllezër të dashur të mësohemi që leximin e Kur'anit të mos e bëjmë thjesht një rutinë, por se duhet që me anën e tij të ndryshojmë pra gjendjet tona. A dëshironi të dini se si duhet tjetë gjendje e besimtarit me leximin e Kuranit, dëgjoni këtë ajet në të cilin Allahu na ka treguar edhe këtë, ku thot Allahu zbriti fjalën më të shkëlqyer. Një libër pra këtë Kur'an, pjesë e cilit i përngjasin njëra tjetrës në mirësi e vërtetësi, me përputhjet plot me tërsin e ti, shpesh i përsëritur. Lëkurat e atyre që kanë frikë Zotin e tyre rënqethën thët prej ti, pra kur e lexojnë ose e dëgjojnë atë, pastaj lëkura dhe zemra e tyre zbutet të kujtimi i Allahut. Ky është udhëzimi i Allahut, ai udhëzon nëpërmjet ti këdo, ai dhe cilin do që e humb Allahu, atëherë për të nuk ka asnjë udhëzim. Ndërsa në ajetin tjetër vëzër thot wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun, edhe ky pra Kurani është libër i bekuar në të cilin ne e kemi zbritur, kështu që ndiqeni atë dhe keni frikë Allahun me qëllim që të mëshiroheni. Ndërsa Ibn Umeri tregon se si ishte gjendja e shokëve të pejgamberit alayhis salam me Kuranin, vëzër me të vërtet kanë bërë çuditëra këta njerëz, këta burrat e Islamit. Ai thot se ishin shokët e Muhammedit, të cilët mësonin thot nga 10 ajete. Ata thot nuk kalonin tek ajetet e tjera pa punuar do thot dhe marr nga edukata e këtyre 10 parave. Kështu që thot ata mësonin Kur'anin, edukatën dhe punonin me to një herësh, pra në të njëjtën kohë. Kurse Aisha radhiyallahu anha, gruaja e pejgamberit alayhis salam, ka thënë thot nëse dëgjon ndonjë ajet ku Allahu i drejtohet muslimanëve, ku thot o ju që keni besuar, thot hapi veshët sepse ai përmban ose urdhër që ta punosh, thot ose ndales që të largohesh prej saj, ai i cili e le atë pa shpinde, sigurisht që do të meritoj atë që kanë merituar popujt e mëparshëm për cilët Allahu ka treguar në Kur'an, ku thot shembulli i atyre të cilëve ju besuat Teurati, thot por të cilët më pas nuk e zbatuan atë, është si shembulli i gomarit i cili është i ngarkuar rënd me libra, por që në të vërtetë përfiton gjë prej tyre. Sa i keq thot është shembulli i atyre njerëzve të cilët mohojnë ajetet e Allahut dhe Allahu nuk e udhëzon popullin mosbesimtar e keqbërës. Në fund e lusim Allahun të baraka vë taala me emrat e ti të bukur, me cilësit e ti të përsosur avdhezër, që të nabëj për e atyre të cilët e lezojmë Kur'anin, mirë po edhe punojmë me ta. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.